یعنی تا اینجا خونده خود رو خود در بزنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 31 رو میخوانم ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله که اطعن الله و رسوله ذکر عام بعد از خاصه و این فعلا دلالت بر دوام داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن من بیان میکنه من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. تا اینجای مطلب رو خوندیم، حالا نگاه کنید. و قوله تبرج الاولا تبرج جاهلیت الاولا الاولا صفت جاهلیه است. نسب تبرج الالمصدر مفعول مطلق نوعی است. مصدر مصدر یعنی مفعول مطلق. والمعنا مثل تبرج الجاهلیت الاولا یعنی تبرج نکنید مثل تبرج جاهلیت اول. حالا این جاهلیت اولا کدوم بوده؟ و هو ما کان قبل الاسلام. این نظر صحیحه. جاهلیت اولا اونی بوده که قبل از اسلام بوده. یعنی اگر شما آمدید کاری کردید که اونها میکردن میشه جاهلیت اخرا یعنی جاهلیت بعد از اسلام. اما این قیل دیگه در مقابل قول صحیحه. این قیل ها ضعیف هاییه که داره نقل میکنه. و قیل ما کان بین آدم و نوح اون جاهلیت اولا اونی بوده که بین حضرت آدم زمان حضرت آدم و حضرت نوح بود. و قیل ما کان بین موسی و عیسی مدت زمانی که بین حضرت موسی و حضرت عیسی اتفاق افتاد. و قیل ما کان بین عیسی و محمد قیلی گفته آنچه بین حضرت عیسی پیامبری حضرت عیسی و پیامبری پیامبر اسلام. و قیل اینا همه زمان بودن بین فلان و فلان. و قیل ما کان یفعله اهل الجاهلیه گفته تبرج اولا اون فعل اهل جاهلیته. یه کارشون میگیم چی بوده؟ میگه لأنهم کانوا یجوزون لامرأت واحدت. میگه زیرا اونها در جاهلیت اجازه میدادن به یک زن تجویز میکردن. یجوزون لامرأت واحدت رجلا و خلا اجازه میدادن یه شوهر داشته باشه و یه خل. خل یعنی دوست. فللزوج النصف السفلانی وللخل الفوقانی من التقبیر والمعانقه. هر کدوم میتوانستن بهره ببرند از این. زوج نصفه سفلانی پایین وللخل الفوقانی من بیان میکنه من التقبیر والمعانقه. فنهى الله تعالی عن ذلك لازواج النبی. خدای تعالی این رو برای زوج پیامبر ازواج نبی آمده نهی کرد. اینها مطالبی است که قابلیت به قول معروف اتکا نسبت به تبرج ندارد. مثلا در جاهلیت هم همچین چیزی رو من به عنوان مطلب توی شعرها و تو مطالبشون ندیدم. فاسق بودند اما دیگه نمیشه همه مطالب رو نسبت. میگه وشتقاق و تبرجه من البرج. حالا رسیدیم تازه به لغت، که قاعدتا بهتریه که اول لغت رو بگه بعد مواردی رو که به معنا برمیگرده. میگه اشتقاق تبرج از برج. برج چیه؟ و هو سعت و فلعین، وسعت در چشم، درشتی در چشم. بعد میگه اصلا از وسعت برج، از وسعت تبرج یعنی توسع، درست شد؟ میگه و تعنتون برجا، تعنه یعنی نیزه زدن، برجا یعنی بزرگ وسیع، یعنی واسعه، تعنتون برجا و یعنی واسعتون. و فی اسنانهی برجون، میگن در دندانهای فلانی برج است. یعنی چی؟ ازا تفرق ما بینها، زمانی که دندانها با هم یه مقداری فاصله داشته باشن. پس بنابراین برج یعنی وسعت، تبرج یعنی توسع، درست شد؟ یعنی واز و ولنگاری. و اما الجاهلیت الاخرى، این برمیگرده به همون جاهلیت اولا که گفتیم قبل از اسلامه. و اما الجاهلیت الاخرى فهو ما یعمل بعد الاسلام ده عمل اولائک، اونی که بعد از اسلام انجام بشه با عملی که اونها میکردن، به شکل عملی که جاهلیگین میکردن. یعنی اگر شما در اسلام به گونه ای رفتار کنی که در جاهلیت رفتار میکردن، این عمل شما جاهلی است، اما جاهلیت اسلامی است. اونها جاهلیت بگید اولی و قبل از اسلام بود. خب تمام شد. میگه ثم امرهن به اقامت صلات، بعد گفته و اقمن الصلات، میگه مگه اینا نماز نمیخوندن؟ میگه و دوام به اقامت صلات و دوام علیها. ها اینجا فعل برای بگو دوام، مثل یا ایها الذین آمنوا آمنوا و دوام علیه، به شروط ها. نماز بخونید یعنی پایبند به نماز باشید و شروط نماز رو رعایت کنید. و ایتاء زکات، زکات بدید، اما لمن وجبت علیه، به کسی که بگید زکات برش واجب میشه. و امرهن به طاعت الله و طاعت رسولهی، دعوت کرده به طاعت خدا و طاعت بگید رسولش. فی ما یعمرانهن به، در آنچه که خدا و رسول امر میکنن این زنان را به آن، گفته در کل آنچه که امر کردن اطاعت کنید. ثم قال، حالا از اینجا به بعد اول بحث ماست، از اینجا به بعد ثم قال اول بحثی که آیا این ارتباط با ما قبل دارد یا خیر، این یک بحث بگید اقتضابیست. نفرماید ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. روا ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری تقریبا مثل زراره در بین ماست، آن که نسبت به امام صادق چقدر ما راوی صادقی میدونیم. ابو سعید خدری سلام علیکم، اهل تسنن چنین دارن نسبت به رسول خدا. و روا ابو سعید الخدری و انس ابن مالک، این دوتا از معتبرینن. و عایشه و ام سلمه، هم عایشه هم ام سلمه، هم سعید ابو سعید خدری هم انس ابن مالک و وائلت ابن الاسقع، همه این پنج نفر از کسانی هستند که 100% موثقند نزد عامه. روایت کردن اینها ان الآیت نزلت فی النبی، گفتن آیه نازل شده در خصوص پیغمبر و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. ها یعنی مصداق اهل بیت گفتن این چند نفره؟ علی، فاطمه، حسن، حسین، پیامبر گرامی اسلام. و پس این روایتی که ما از اهل سنت نقل کردیم و با منابع موثق پنجگانشون مصداق اهل بیت را بگید پنج نفر دانست. بعد فاطمه در بین این هاست، چهار نفر مذکر، درست شد؟ غلبه با مذکر اهل البیت اینها هستن، لذا کم تعبیر شده. و اینها از نظر ما هم معصومند. میگه و اهل البیت نسب علی الندا، منصوب است بنابر ندا، یا اهل البیت که گفتیم این خوبه، یا علی المدح منصوب است بنابر، بگید مدح یعنی بوده امده و اهل البیت، مثل و امرأته و حمال تلحت که علی الذمه، یعنی مفعول عظمه مقدره، این مفعول عمده های مقدره. البته من ترکیب دیگر گفتم، گفتم ممکنه که بگید حال باشد و اینجا نقلی ازش نکن. میگه فرویه، حالا روایت ها رو نقل میکنه، دقت کنید، فرویه ان ام سلمته انها قالت، روایت شده از ام سلمه که گفت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان فی بیتی، رسول خدا در خانه من بود، فاستدعا علی و فاطمه و الحسن و الحسین، پس طلبید فاطمه، حسن، حسین و امیرالمؤمنین رو، و جللهم به عباء خیبریه، بعد در یک عباء خیبری اونها رو تجلیل کرد. ثم قال، بعد اینطور فرمود اللهم ها اولائه اهل بیتی، خدایا اینها اهل بیت منن، فازهب عنهم الرجس، فازهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا، اینو فرمود دعا رو، فانزل الله تعالی قوله، بعد خدای تعالی قول خودش رو نازل کرد که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فقالت ام سلمه، بعد ام سلمه میگه من گفتم قلت یا رسول الله هل انا من اهل بیتک، گفت منم از اهل بیت تو حساب میشم. فقال لا، گفت خیر، ولکنک، گفت خیر، ولکنک الى خیرن، ولی تو سرنوشتت خوبه، ها، یعنی ولکنک منتهیتون الال خیره، واصلتون الال خیره، تو انشالله به خیر و خوبی میرسی، عاقبت به خیر میشی. تا این جای مطلب شما پیدا نکردید، یعنی از این تفسیری که با الان خوندیم پیدا نکردید که این انما یرید الله لیذهبه آیا ارتباط به ما قبل دارد یا ندارد، چیزی پیدا نکردید، فقط عنوان کرد که این آیه از نظر اهل سنت و اون پنج نفر بزرگواری که ازشون نقل کرد در وصف خمسه طیب است. بعد هم از ام سلمه نقل کرد که این پنج نفر دعای پیامبر شامل حالشون به عنوان اهل بیت بود و خداوندم آیه رو به عنوان شأن نزول نقل کرده که آورد. حالا میگه واستدل، اینجا خوب گوش کنید، واستدل اصحابنا به هذه الآیه، به هذه الآیه الا ان فی جمله اهل البیت معصومن، ها، استدلال کردن، میگه اصحاب ما به این آیه بر این که اهل بیت به طور اجمال باید معصوم باشن، یعنی گفته این آیه ثابت میکنه که اهل بیت باید، بگید، معصوم باشن، عصمت اهل بیت را این آیه اثبات میکنه، ثابت میکنه که الا ان فی جمله اهل البیت معصومن، لا یجوز علیه الغلط، این معصوم باشن یعنی چی؟ یعنی لا یجوز علیه الغلط، یعنی اهل بیت کسانی که درش هستن تک تکشون لا یجوز علیه الغلط، نباید اینها بگو خطا داشته باشن، باید مبرای از خطا و گناه باشن، و ان اجماعهم لا یکون الا ثوابا، اجماع اهل بیت ما هم، اجماع اصحاب ما هم لا یکون الا ثوابا. به ان قالو، به این شکل گفتن، پس بنابراین گفتن که از این آیه استفاده میشه که اهل بیت باید چی باشن؟ معصوم باشن دیگه، تجوز و اجازه غلط نمیشه داد، لا یجوز علیه الغلط، و ان اجماعهم لا یکون الا سما. یعنی اگر اینها اجماع کردن بر این مطلب، درست شد، اجماع اونها دیگه نمیتونه غلط باشه دیگه، اجماعشون 100% درست، اجماعشون درسته دیگه، یعنی همه ببین استدلال اصحابونا، همه اصحاب ما استدلال به این کردن که اینا باید معصوم باشن، بس معلوم شد درسته دیگه، یعنی اجماعشون اجماع بله. نه اصحاب لا یکون الا ثوابا. به ان قالو، به این که این اصحاب ما اینطور گفتن، لیس یخلو ارادت الله لاذهاب الرجس عن اهل البيت من ان يكون هو ما اراد منهم من فعل الطاعات و اجتناب المعاصی، او يكون عبارتا عن انه اذهب عنهم الرجس بان فعل لهم لطفا اختارو اندهو الامتناع من القبائه. میگه ببین، گوش کنید، از اجماع اصحاب ما و از مفهوم این آیه برمیاد که اهل بیت نباید خطا کنن، نباید غلط کنن، اشتباه و غلط و خطا و گناه از اونها نباید صادر شه. میگه این ازش برمیاد، اجماع اهل بیت هم که اجماع اصحاب ما هم نسبت به این موضوع ثوابه، درسته. میگیم چرا؟ میگه ببین، به انقالو گفتن که لیس یخلو، اراده خدا از این آیه یکی این دوتاست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یکی این دوتا معنا رو داره، لیس یخلو ارادت الله لاذهاب الرجس عن اهل البیت، این که خدا گفته ما اذهاب اهل رجس میکنیم از اهل بیت، یکی از این دو راه رو باید انجام بده، یعنی خدا باید یکی از این دوتا رو اراده کرده باشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، میگه دوتا معنا بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا این یا اون، یک من ان یکون هو ما اراد منهم من فعل طاعات و اجتناب المعاصی. منظور از این که خدا اراده کرده از اهل بیت ها دور بودن رجس رو، یعنی این که اهل بیت طاعات رو انجام بدن و اجتناب معاصی، منظور اون چیزیست که اراده کرده از اهل بیت که بیان باشه از فعل طاعات و اجتناب معاصی. ببین، گوش کنید، شما برمیگرده میگه من از شما اینو میخوام که شما غیبت نکنی. این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اگه بخوای تو انما اورید و منکم ان لا تختابوا، اراده من از شما اینه که شما غیبت نکنید. یعنی چی؟ یعنی که من از شما اینو میذارم، این قانون رو برات میذارم، غیبت نکن. اگر این باشه، تو این مرحله بین من و معصومین هیچ فرقی نیست، همینی که خدا اراده کرده از اونها که فعل طاعات و اجتناب معاصی باشه، از بقیه هم بگید اراده کرده. این اگر این معنا رو بگیرید که خداوند از اهل بیت اراده کرده است که کار خطا بگید نکنند، گناه نکنند، تشریع کرده، خب این اون موقع نسبت به همه علستویه است، فرقی نمیکنه. بعضی آمدن اینطور گفتن، گفتن منظور اینه که خداوند خواسته که اینها فعل طاعات و اجتناب معاصی رو انجام بدن، خواسته خدا از اینها اینه، درست؟ ای یک. یا نه، منظور اینه او یکونه عبارتن ان انهو، یا عبارت است از اینکه خدای تعالی از هبه انهم رجس، خدا برده است از اینها رجس رو، یعنی به این شکل، به ان فعل لهم لطفن، به این که خداوند در اینها یک لطفی کرده، به اینها یه عنایتی کرده، اختار و اندوال امتناع من القبائل، که اینها اختیار میکنن در کنار اون لطف خدا امتناع از قبائل، اینها به خاطر اون لطف خدا دست به گناه بگیرن، خداوند در اینها یک زمینه ای رو ایجاد کرده، اینها یه طلای خالصی شدن که بگه نجاست به اونها نمیچسبه. متوجه شدی یا نه؟ اولا کار خودشونه ها، کار خودشونه، ولی لطف خدا نسبت به کار اینها به گونه ایست که خداوند این زمینه رو در اونها ایجاد کرده، اینها اصلا کار قبیح نمی کنند. گوش کردید یا نه؟ مثل کاری که حضرت یوسف کرد. کاری که حضرت یوسف کرد گفت چی؟ و همه به ها لولا ان رعا برهان رب بهی. این ان رعا برهان رب بهی لطف خدا بود که در وجود حضرت یوسف اینو ایجاد کرد که حضرت یوسف تن به گناه بگید ندار. این مرحله دوم به انفعل لهم لطفا اختار و اندهو الامتناع من القبول. میگه ولی اولو لا یجوز یکون مرادا، اولی نمیتونه مقصود باشه. چرا؟ لان هذه الاراده حاصلتون مع جمیع المکلفین، زیرا این اراده خدا حاصل است با همه مکلفین. اینو خدا هم از اهل بیت خواسته، هم از بگید غیر اهل بیت خواسته، از همه خواسته. فلا اختصاص لاهل البیت فی ذلک، معنا نداره که بیاد بگه انما با حسب یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بگه از شما اهل. این داره خدا یه چیز اختصاصی میگه. اینی که شما دارید میگید که خدا تشریعا از اینها خواسته که گناه نکنن، این فقط مخصوص اهل بیت بگید. ولا خلاف ان الله تعالی خصه به هذه الآیه اهل البیت، هیچ خلافی نیست که خداوند تعالی تو این آیه حس را برده، اختصاص آورده اهل بیت رو، اختصاص داده اهل بیت رو به چی؟ به امر لم یشرکهم فیه غیرهم. اهل بیت رو به یه امری اختصاص داده که دیگران رو درش تشریک بگید نداده. از آیه در میاد خدا مدال داده به اهل بیت و مدال اختصاصی هم هست، از لفظ این دو در میاد. اما بگو این چیزی که شما دارید میگید توش مدالی نیست، اینو خدا از همه خواسته. میگه هیچ اختلافی نیست که تو این آیه، یعنی هیچ جای بحث نداره این آیه که خدای تعالی اختصاص آورده تو این آیه اهل بیت رو، مختص کرده اهل بیت رو به یه مطلبی، اون مطلب هم اصحاب رجسه، به یه مطلبی مختصشون کرده که دیگران رو درش شریک نکرد. این آیه نشون میده خدا یه مدال داده به اهل بیت، اما بگو هیچ خلاف هم درش نیست که اینو داده. اما با این کاری که شما دارید میگید، هیچ بگید اختصاص توش فهمیده نمیشه. میگید خدا از اهل بیت خواسته گناه نکنن، خب خدا هم منم خواسته. ولی اونی که داره خدا میگه با انما داره میگه، با حصر داره میگه، درست شد؟ فکیفه یحمل و علا ما یبتل و حازت تخصیص، پس چجونی آیه رو حملش میکنید بر چیزی که این اختصاص و حصر رو باطل میکنه؟ حصر یعنی فقط مال اهل بیته، اختصاص یعنی مال اهل بیته. شما این آیه رو که دارید میگید، این اصلا حصر رو، این معنا حصر رو چیز ازش معنا نمیشه، این منم هستم توش. فکیفه یحمل و علا ما یبتل و حازت تخصیص و یخرج علی آیه و یخرج الآیه من ان یکون لهم فیها فضیله و مزیه علی غیرهم. یبتل و یخرج، چگونه هم میکنید بعد چیزی که خارج میکنه آیه رو از این که فضیلت و مزیتی بر اهل بیت باشه نسبت به دیگران. این آیه میگه که فضیلت و مزیتی اینجا بر اهل بیت هست، با این معنایی که شما میکنید هیچ فضیلت و مزیتی بگید نیست، همه میشن برابر. حالا اینجا یه نکته ای رو بیان میکنه، اونم اینه، یه نکته ای رو بیان میکنه اونم اینه که حصر و اختصاصی که شما میگید تو این آیه از کجا در میاد. میگه خب معلومه انما برای بگو حصر، از اون ورم اهل بیت داره حصر میکنه کم رو، که منظور از کم بگید اهل بیت، فقط همه مخاطبین نیستن. میگه علا، این علا یعنی ولحق و علا، حواستون باشه، حق اینه که ان لفظت انما تجری مجرا لیس و الا. میگه انما جاری مجرای لیس و الا است، یعنی نفی و استثناء حصر. فقط دللنا علی ذلک فی ما تقدم، و ما قبلا در این رابطه میگه صحبت کردیم که انما ادات حصر نفی و استثناء، مثل نفی و استثناء. علا ما تقدمه و حکیناه عن جماعت من اهل لغت، و ما از اهل لغت نفی کردیم که انما معناش بگید نفی و استثناء، انما زیدون قائمون یعنی ما زیدون الا یکی که زجاج و غیرهی، از اهل لغت نفی کردیم مثل زجاج و غیر زجاج. پس انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت معناش یعنی لا یرید الله، ها انما یرید الله لیذهب یعنی ما یرید الله، لا یرید الله الا لیذهب، معناش هست که کز زجاج غیر فیکون و تلخیص الکلام، خلاصه حرف این میشه لیس یرید الله، لا یرید الله الا اذهاب. اون لام لیذهبه لامش زائده، ان یذهبه تعویل به مصدر میره میشه اذهاب، میشه لیس یرید الله، لا یرید الله الا اذهاب الرجس، اراده خدا نیست مگر بگید از بین بردن ناپاکی، مگر از بین بردن ناپاکی ها، میخواد اونا رو از بین ببره، اراده خدا فقط پاک کردن است، از بین بردن ناپاکی است. علا هازل حد، اونم به این حد، کدوم حد؟ حد کلی، چون ارلچس میگه علا هازل حد یعنی حد کلی، خدا میخواد از بین ببرد اونم به حد کلی، از کی؟ ان اهل البیت، اونم فقط از اهل بیت، حسره دیگه. فدل ذالک علا ان اذهاب الرجس قد حصل. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، میگه که انما یرید الله یعنی خدا میخواد این کارو بکنه، میگه از کجا معلوم خدا میخواد این کارو بکنه این کارو کرده؟ میگه اینو دیگه در مورد خدا نمیشه به کار ببری، اراده خدا منفک از فعلش نیست، این ما ایم که اینطوریه. لذا میگه چی؟ و ازاس و فدل ذالک علی ان اذهاب الرجس قد حصل فیه و ذالک یدل علی عصمته، و این دلالت میکنه بر عصمته که اینا معصومن. و اذا ثبت عصمتهم ثبت ما اردنا، اگر عصمت رو ثابت کردیم که این آیه دلالت بر عصمت میکنه ثبت ما اردنا، دیگه بقیه رو میتونیم ثابت کنیم. چرا؟ چون میگیم خب حالا ببینیم کی معصومه تو امت، بین امت پیامبر خدا هیچ کسی قائل به عصمت زنان پیامبر بگید نیست، اما در بین ما کسانی هستند که قائلن، در بین مسلمین قائلن که اهل بیت معصومن، پس بنابراین حق با ماست، عصمت اینها ثابت میشه. و قال، حالا از اینجا به بعد شروع میکنه به نقل قول، حالا دقت کنید این نقل قول ها رو. قال اکرمه، قال اکرمه یعنی 10 دقیقه بریم نماز بخونیم بیاریم اگر لازم نمیریم باشه، فقط سریع برگردید که من بتونم این رو بخونمش، یعنی 10 دقیقه دیگه بیشتر نمیشه. ببینید ما الان دیگه تو مبحث حساس این سوره رسیدیم، یعنی این سوره من برسم به آیه 48 تقریبا اونی که میخوام از این سوره بیان کردم، درست شد؟ الان در رابطه با همین مباحثی که داشتیم که انما یرید الله، میگه قال اکرمتو هی فی ازواج نبی خاصتن، من بعید میدونم این از نظرات ایشون باشه که میگه گفته که این در مورد زوجات نبی خاصتن، یعنی 100% غلطه، مثلا جای حرف نداره که این در مورد زوجات نبی باشه، فقط اگه زوجات نبی باشه که اصلا کم معنا نداره، اونم خاصتن، بعد زوجات نبی هم معصوم نیستن، اصلا معنا نداره. میگه و هازا غلطه، و این غلط است، لأنه لو کانت الآیت فیهن خاصتن، زیرا اگر این آیه در مورد زوجات نبی بود به طور خاص، لکنا عنهن به کنایت المؤنث، کنا اصطلاح ها، اصلا کنایه یعنی ضمیر، ضمیر مؤنث می آورد، اگر منظور این بود میگفت انما یرید الله لیذهب عنکن، ها کما فعل فی جمیع ما تقدم من الآیات، همونطور که در همه آیات قبل و بعدش و از قرنه قرنه و غیره همه مؤنثه، نحو قولهی و قرنه فی بیوتکن و لا تبرجن و اطعن الله و اقمن الصلاه و آتین الزکات فذکر جمیع از ذالکه به کنایت المؤنث، همه رو با کنایه مؤنث آورده ضمیر مؤنث. فکان یجب ان یقول انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا. کن نمیگو درست شده نه؟ فلما کنا به کنایت المذکر، پس وقتی کنایه مذکر ضمیر مذکر آورده، دل علا ان النساء لا مدخل لهن فیها، نشون میده که در این آیه زنان پیغمبر هیچ مدخلیتی نداره. من اصلا فکر میکنم که این نقل قول نسبت به اکرمه درست نباشه که یک نفری بیاد قائل بشه که چی؟ که این آیه در خصوص فقط زنان پیغمبره، چون اگه باشه که مقتضاش این میشه که زنان پیغمبر معصوم باشن و ضمیر هم به شکل مؤنث بیاد. و فی الناس میگه و در بین مردم مفسرین، من حمل الآیت علی النساء، میگه کسانی هستن که آیه رو حمل کردن بر زنان پیغمبر، و من ذکرنا و کسانی که ما ذکرشون کردیم، یعنی امیر المومنین حسن حسین علیه السلام و صدیقه طاهره. ها؟ یعنی گفتن اهل بیت این خمسه طیبه هستن و زنان پیغمبر، من اهل بیت و من ذکرناه من اهل بیت. چرا میگه اینا اومدن؟ هم زنان پیغمبر هم اینا رو گفتن. هربن من ما قلنا، هربن یعنی فرارن، به جهت اینکه خواستن فرار کنن از این اشکالی که ما گفتیم. و اشکالی که ما گفتیم چیه؟ که اگر زنان پیغمبر باشن باید ضمیر مؤنث میشود. و قال اذا اجتمع المذکر و المؤنث قل بالمذکر، بعدم گفتن اگر مذکر و مؤنث یه جا جمع بشن غلبه رو میدن به مذکر. اینجا پیغمبر امیرالمومنین حسن حسین مذکر علیهم السلام، زنان پیغمبر و صدیقه طاهره مؤنث، غلبه داده شده به مذکر و انکم گفته شده. درست شد؟ ولی یطهرکم گفته شده. فهم نمی کنه، تعداد کم زیاد، غلبه با مذکر. میگه فکنا انهم به کنایت المذکر، پس ضمیر آورده شده به کنایه مذکر. میگه و هاذا یبطل، میگه اینم باطله. به ما بیناه من روایت عن ام سلمه، به خاطر اون چی که از ام سلمه روایت کردیم، که ام سلمه گفت من که زن محمده، من گفتم جز اهل بیتم، گفت نه انکه لاکنکه الا خیر، تو خوبی اما جز اهل بیت نیستی. پس معلوم میشه زنان پیغمبر نیستن. یکی دو من این که اون موقع باز زنان پیغمبر باز معصوم باشن و اسمت جزو و ما یقتضیه من کون من تناولت ها معصوم ها، و از طرف دیگه اقتضا میکنه اون چرا که این آیه شاملش میشه، اون من تناولت ها مردمی که اینها بهشون شامل میشه معصومن، معصوم باشه. و نساء و خارجات و انزاله و زنان پیغمبر از اسمت بیرونند. وقد استوفینا الکلام فی ذلک، میگه ما کلام رو در این رابطه به طور مستوفا بیان کردیم. درست شد؟ فی هذه الآیات، در این آیات، فی کتاب الامامه، در کتاب امامت خودمون، من اراده وقف علیه ذلک، وقف علیه هناک، کسی که من اراده، کسی که اون مباحث مستوفا رو میخواد، وقف علیه هناک، وقف علا یعنی مطلعشه، مطلعشه اونجا، کسی که میخواد بره اونجا، تمام شد. ثم عاد، درست شد؟ ثم عاد تعالی الی ذکر النساء، بعد دوباره خداوند تعالی برگشته به زنان پیامبر. اصلا مشخص نشد که این آیه این وسط ارتباطش بگید با ما قبل و ما بعد چیست، ولو اینکه ما ثابت کردیم که منظور از اهل بیت کم، ضمیر کم و اهل بیت اسمت خمسه طیبه، ولی ارتباط مشخص بگید نشد. میگه ثم عاد تعالی الی ذکر النساء فامرهن بان یذکرن الله تعالی به صفاته، خدا رو ذکر کنن به صفاتش. من عرض کردم اینجا ذکر به معنی عبادته، و به دعا، خدا رو به دعا کردن، و تضرع الی، باز یه ذره ذکر رو گسترش میده. و ان یفکرن فی آیات الله التی تتلا فی بیوتهن، و اینکه تأمل کنن در آیاتی که داره خونه تو خونه اونها خونده میشه، من القرآن، من القرآن المنزله. و یعمل نه، باز داره ذکر رو یکم گسترش میده. ذکر یعنی ذکر کنن با زبان، بعد فکر کنن با عقل، بعد بگید و یعمل نه به ها، بعد به آیات عمل کنن، و به ما فی ها من الحکمت، و به آنچه که در آیات هست از حکمت، به آیات و حکمت موجود در آن عمل کنن. چرا؟ چون ان الله کان لطیفاً فی تدبیر خلقه، خدا لطف دارد در تدبیر و اداره خلقش، و فی ایصال المنافع دینیت و دنیویت الیهم، و در رسوندن منافع دینی و دنیوی به اینها خداوند لطیف. خبیرن یعنی عالمن به ما یکون و منه، خدا عالم است به کارهایی که اینها میکنن. و به ما یصلح هم، و خدا عالم است به آنچه که اینها رو بگو اصلاح میکنه، روبه راه میکنه، میدونه چه قانونایی. و به ما یفسد هم، خدا میدونه چه چیزهای اینها رو بگو فاسد میکنه. و امرهم به ان یفعلوا ما فیه صلاحهم، خدا امر کرده که انجام بدن چیزی رو که درش صلاحشونه. امرهم به ان یفعلوا وجتنابه، این وجتنابه از به جای ان یفعلوست، بعد اینطور میگه و امرهم به ان یفعلوا ما فیه صلاحهم صلاحهم و ان یجتنبوا اما فیه فساده هم، و اجتناب کنه از آنچه که در اونها در او فساد این هاست، و اجتناب ما فیه فساده هم. تا اینجای مطلب تمام. حالا نگاه کنید آیه رو از لحاظ آیه بعدش. عرض کردیم که ان الله کان لطیفا، بگید خبیرا، بعد از این عنوان میکنه که ان المسلمین، خوب دقت کنید، یه جمله مستأنفه است، استیناف بیانی هم هست، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، این اعد خبر این است، اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. اولا این اعد اینجا به معنای چیه؟ ها؟ به معنای اینکه آماده کرد، یعنی خدا آماده میکند دیگه، یعنی قیامته اعد، ولی ماضی آمده من بابه، بگید این تحققش، اعد الله لهم، این لهم به کی میخوره؟ این جمله خبره به مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، قانتین و قانتات تا آخر، از باب چی چیه؟ تقلیب، درست شد؟ از باب تقلیب. خدا برای اینها قرار داده مغفرت، مغفرت مصدر میمیه، یعنی اگر یه موقع خطایی کنن خدا چیه؟ میبخشدشون. و اجرا عظیما، و وقتی بخشید، چون این آدمای خوبی هم هستن، مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات هستن، خداوند بهشون اجر عظیم بده. یعنی این آیه نسبت به قبلی ها میگه که مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، اینا معصوم بگید نیستند، اون قبلی ها معصوم بودن، این گویا در مورد عامه است، یعنی بعد از این که توصیه کرد زنان پیغمبر و بعد معصومین رو بیان کرد، یک حکم کلی میده خدا. میگه هر که مسلم و مسلمه باشه، مؤمن و مؤمنه باشه، قانت و قانته باشه. اینا رو نگاه کنید، این جمله عبارات رو، مسلمین و مسلمات، مسلمات با واو عطف شده به جای مسلمین، بعد والمؤمنین والمؤمنات، این والمؤمنین واو عطف میکنه این دوتا رو به این دوتا، باز المؤمنات عطف میشه به جای بگید مؤمنین، بعد مؤمنین و مؤمنات با واو عطف میشن به جای مسلمین و مسلمات، بعد قانتین و قانتات، قانتات عطف میشه به جای قانتین، بعد قانتین و قانتات عطف میشن به جای بگید مسلمین و مسلمات. گرفتی چطوری عطفاش؟ دوتا دوتا عطف شدن، درست؟ و صادقین و صادقات، و صابرین و صابرات، و الخاشعین، خاشع خشوع، و الخاشعات، و المتصدقین و المتصدقات، و صائمین و صائمات. تا اینها همه اسم فاعل ها بگید چی هستند؟ بدون مفعولند، بدون متعلقند. خب یه مطلبی رو عنوان کنیم. ببینید این صفات، این صفات اینطور نیستش که مسلمین و مسلمات که به هم عهد شده اینا غیر از مؤمنین و مؤمنات هم، متوجه شدی؟ یعنی مسلمین و مسلمات یه دن، مؤمنین و مؤمنات بگید یه دستن، قانتین و قانتات بگید یه دستن، متوجه چی میگم یا نه؟ اینطور نیست که یعنی یه عده قانتین و قانتات هم، یه عده قانتین و قانتات هم، اما مسلمین و مسلمات نیستن، مؤمنین و مؤمنات بگید نیستن، صادقین و صادقات نیستند. گرفتید یا نه؟ این صفات، صفات مؤمنین و مسلمینه. اول گفته ان المسلمین و المسلمات، بل مؤمنین و مؤمنات، متوجه شده؟ نه، مسلمین و مسلمات همون مؤمنین رو بگو مؤمناتند، فقط مسلمین و مسلمات یه ذره دوزش نسبت به مؤمنین و مؤمنات چیه؟ کمتره. و الا این صفات در مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات هست. گرفتی چی عرض میکنم یا نه؟ میتونن دوتا باشن، یعنی در واقع مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات قبلی هم که به مؤمنین و مؤمنات رسیدن، این دوتا به قول معروف میتونن تا یه حدی با هم بگید فاصله داشته باشن. یعنی در واقع مسلمین و مسلمات میشه خوبای درجه دو، مؤمنین و مؤمنات خوبای درجه یک. خوبای درجه دو و یک همه این صفات رو بگید دارند، درست شده؟ نه، برای همینم بعضی اصلا عنوان کردن که حتی مسلمین و مسلمات هم مؤمنین و مؤمنات هن اینجا، یعنی عبارتون اخراست، یکی بگید نیست. ولی به نظر میاد با توجه به اینکه مسلمین و مسلمات جلو ذکر شده بعد مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات بگید اون پایین ترها باشه، یعنی چه مسلمانان تازه مسلمان، چه مؤمنین با سابقه که این صفات را دارن، اعد الله لهم مغفرتا، خدا برای اینها مغفرت قرار داده و اجرا عظیما. گرفتید؟ فقط مشکل سر اینه که شما این صفات رو جدا بگید نبینید، یعنی یه مؤمنین و مؤمناتی رو ببینید که حافظین و حافظات فروج نباشند، مشخص همچه چیزی نیست، یا یه مؤمنین و مؤمناتی ببینید که صائمین و صائمات نباشند، بلکه ممکن است در این صفات یک بگید لغزش هایی داشته باشند. ببینید، گوش کنید، صفت اول که مسلمین و مسلمان، مؤمنین و مؤمنات، قابل لغزش نیست، چون اگر اون صفات لغزش پیدا بکند اصلا اصل نیت و اصل اسلام و اصل ایمان هم بین میره، شرط پذیرشه. این صفات دیگه ممکن است یک مقداری توش بگید ضعف و قوت بشه، خطایی صورت بگیره، اینجاست که خداوند اعد الله لهم مغفرتا، و اجرن ها گرفتی چی عرض میکنیم یا نه؟ یعنی امت پیامبر اینطور میشه، نگاه کنید، امت پیامبر که این صفات را باید داشته باشند، خداوند آنها را بگید براشون بهش تهیه کرده. حالا امت پیامبر بودن صفات ذاتیه، باید امت پیامبر باشن، اما این صفات را دارند، ممکنه تو این صفات یه بگید لغزشی داشته باشن. خب میگه چی؟ اعد الله لهم مغفرتا و اجرا. پس این آیه یک در واقع دلخوشی میده، این آیه در واقع یک بگید دلخوشی میده که شما اگر جزء امت پیامبر باشید، اگر این صفات که صفات بارز شماست، تازه این صفات همه صفات هم بگید نیست، ولی اگر توش لغزشی وجود داشته باشد، خداوند میبخشد. چرا اینجا فروجه برای حافظین ذکر کرده ولی برای حافظان؟ نه تکراره دیگه، اون به قرینه هست شده دیگه، اگه میآورد هشت بود، اگه میآورد از نظر بلاغت بگید اشکال داشت. یعنی توی مثلا وذاکرین که الله کسی را نامده، اون بر حذف کرده، نگاه کن، وذاکرین الله کسی را وذاکراته، یعنی وذاکرات الله کسی را. خب عطف دیگه معطوف در حکمه، بگید معطوف علیه، به قرینه چی شده؟ حذف شده. من گفتم تا اینجا مفعول ندارند، اما از اینجا ببین والحافظین فروجهم مفعول، والحافظاته درست شد؟ فروجهن نه هست شده. و ذاکرین الله کثیرن یعنی ذکرن کثیرن، و ذاکراته یعنی الله ذکرن کثیرن هست شده. اعد الله لهم مغفرتن و اجرن. پس آیه رو جمع کرده آخرش، یعنی شما اگر امت پیامبر باشید و این صفات بارز رو داشته باشید، غمتون نباشه، خدا با شماست، ولو معصوم نباشید، خداوند شما را بگید اگر به راه باشید تا حدی میبخشد و بعدم اجر عظیم میده. درست شد؟ اجر عظیم میده. پس بنابراین یه موقع این احساس نشه که این صفات به این شکله، اون مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، یعنی امت پیامبر. خب که امت پیامبر مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنانه، بعدم این صفات رو دارند، صفات کلی ذکر کرده، اونم صفات بارزش رو. خب بعد گفته اینا رو خدا قبولشون میکنه، دستی به سر و گوششون میکشه، مغفرت هم و اجر عظیم. اما اینها باید تو این صفات اگر خطایی کردن، مغفرت ماله بگید صفاته، مغفرت ماله اصل اسلام و بگید ایمان نیست، اونجا غفران معنا نداره. مغفرت برمیگرده به عمل ما، درست شده نه؟ و اجرم میخورد به کار ما. اینو تا اینجا داشته باشید، حالا ببینید ایشون چی گفت. اینجا ثواب هم بهره اصلا اینجا به واضح برمان مزد و ثواب بله، یا مزد و ثواب، اجرم و مزد و ثواب چیز جدیدی نیست. میگه ثم اخبر تعالی، بعد خدای تعالی خبر داده به ان المسلمین و المسلمات. حالا اینجا میگه چی؟ مسلمین و مسلمات کیان؟ و هم الذین استسلموا لعوامر الله و انقادوا له. اگر این باشه با معنای مؤمنین و مؤمنات نزدیکه، کسانی که تسلیم شدن به اوامر خدا و انقادوا له و مطیع اوامر خدا هستن، و انقادوا له و اظهروا الشهادتین و اظهار بگید شهادتین کردن، و عملو به موجبهی، بعد به مختزای اونم عمل کرده. ها ول مؤمنین ول مؤمنات، میگه فل اسلام و ول ایمان و واحدون. اینجا اون موقع اسلام و ایمان میشه بگید واحد، اند اکثر المفسرین، میشه اکثر مفسرین، یعنی عبارتون اخراست، مؤمنین و مؤمنات همون مسلمین رو بگید مسلماتن، گرچه اگر هم نباشد اینجا اشکالی بگید ندارد، چون امت پیامبر اسلام مسلمان هستند، مسلم هستند و مؤمن. یعنی چه اونهایی که مسلمانند و چه اونهایی که مؤمنند، که این صفات را به طور نسبی دارند اگر خطایی کنن خداوند از خطاشون میگذره. بله؟ به نظر میاد که جدا باشند اولاست، یعنی یکی نگیریم. این که گفته اکثر مفسرین گفتن یکی هن، منظور این نیستش که مسلمه مؤمن نیست، مؤمنه مسلم نیست. منظور اینه که بگید امت اسلامی هن، امت مسلمان. حالا اون چه ریشش سفید شده و با قول معروف خیلی در این زاویه زحمت کشیده، با اون کسی که کمتره، اینا همه امت پیامبره، همه درجات، همونطور که صائمین و صائمات، قانتین و قانتات در یه حد بگید نیستن. و انما میگیم پس واسه چی تکرار کرده؟ میگه و انما کرر الاختلاف لفظین، فقط میگه اختلاف لفظینه. متوجه شدید؟ یعنی برای تأکید فقط مؤمنین و مؤمنات انگار دو بار تکرار شده، مسلمین و مسلمات انگار دو بار، اختلاف لفظی. و فی الناس، این نظر اول. میگه و فی الناس من قال، میگه اما در بین مفسرین کسانی هستن که گفتن المؤمن هو الذی فعل جمیع الواجبات و انتها عن جمیع المقبحات. گفتن مؤمن اونیه که همه کارهای خوب رو میکنه و از همه کارهای بد زشت دست میکشه. و المسلم هو الملتزم لشرایط الاسلام، المستسلم لها. گفتن اما مسلمون اونیه که گردن نهاده به شرایط اسلام و تسلیم شده به شرایط اسلام. ها، یعنی اینکه همه احکام و همه مسائل رو انجام بدهد نیست، تازه مسلمانه، یا به قول خودمون خیلی باورهای دینیش تقویت نشد. ول قانتین، من عرض کردم که مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات به همون لفظی که ما گفتیم که تو سوره حجرات این رو دیدید که اسلام و ایمان رو با هم فرق میذاره. امت پیامبر اسلام مسلمان هستم. تو همون جام اتفاقا تو سوره حجرات دیدید که میگه اگر کسی بیاد کار خیری انجام بده خداوند کار خیر را میپذیرد، بعد از اینکه میگه که شما بگید که ما مسلمانیم و نگید مؤمنیم، ایمان هنوز به دلهای شما وارد نشده، ولی پشتش میگه و من، ولی ناامید نشید، هر کی کار خوب بکنه مزد خوبم میگیره. میگه ولقانتین ولقانتات، یعنی الدائمین علل اعمال صالحات، اونهایی که با دوام هستن بر اعمال صالح، قانت. و من یقنت من کنن و صادقین فی اقواله. میگه صادق اینجا منظور راستگوست، و صادقین فی اقواله و صادقات. میگه و صادقات مثل صادق. البته ممکنه صادق اینجا به معنای بگید صادق در قول نباشه، یعنی ثابت قدم. ها، درست شد یا نه؟ این ثابت قدم بودن هم ممکنه باشه، چون قبلا داشتیم که باشه، مشکلی نداره. عرض میکنم چون قید رو نزده به نظر میاد که صادقین و صادقات یعنی اونهایی که پابرجا هستند بر خودشون، درست شد؟ که اون داره که خداوند از صادقینه بگید به صدقه، لیجزی الله و صادقینه بگید به صدقه. و من هم من قضا نهبه، اون صدق و ما آهد الله علیه، این صادقین اون باشه، یعنی ثابت قدمند، درست؟ مثل زالک. و صابرین و صابرات علا طاعت الله و علا ما یبتلی هم. صبر دو جوره، یکی صبر بر طاعت، یکی صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. علا طاعت الله و علا ما یبتلی هم الله من المصائب، درست شد؟ و ما یعمرهم بهی من الجهاد فی سبیله. همه اینا جز صبر دیگه. یکی سی صبر میکنه بر طاعت، طاعت خدا، صبر میکنه بگو بر اینکه معصیت خدا رو انجام نده، مشخص صبر میکنه بر مصیبت و گرفتاری که بهش رسیده، همه جزء چیزایی که صبر. و الخاشعین یعنی المتواضعین غیر المتکبرین، و الخاشعات مثل ذلک، و المتصدقین یعنی الذین یخرجون از صدقات و زکوات، و متصدقات مثل زاری و صائمین و صائمات و حافظین فروجهم، میگه من از زنا و ارتکاب انواع الفجور و حافظات فروجهن نه و حافظات فروجهن نه و حذف من الثانی لدلالت الکلامه علیه، به قرینه حذف شد. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات یعنی الله کثیرا و حذف مثل ما قلنا، حذف شده مثل همونی که ما گفتیم و حذف مثل ما قلنا، مثل همون چیزی که گفتیم مثل ما قلنا. ثم قال اعد الله له، یعنی من قدم من قدم ذکرهم، این لهم یعنی من قدم ذکرهم، باب تقلیبه، قدم ذکرهم و وصفهم، ذکرهمش مال مسلمین و مسلمات، وصفهم مال بقیه است، درست شد؟ مغفرتن و اجرن عظیما، یعنی ثوابن جزیلن، لا یوازیه شیئون، ثواب عظیمی که هیچ چیزی معادلش نیست. یه شأن نزول نقل میکنه برای این آیه، به نظر میاد که این آیه شأن نزول نداشته باشه، چون بعضی ها مصرن بر این که همه آیات رو برای شأن نزول درست کنن، به نظر میاد این نباید داشته، چون این آیه جمع‌بندی مطالبه، بگی قبله اصلا نگاه بکنی با استیناف بیانی جمع کرد. این شأن نزول رو به قیل نسبت میده به خاطر همین ضعفی که درش هست. نگاه کنید، قیل ان سبب نزول هذه الآیه، گفته شده سبب نزول این آیه اینه، ان ام سلمه قالت، ام سلمه گفت یا رسول الله ما للرجال یذکرون فی القرآن ولا یذکرون نساء، گفت ای رسول خدا این چه چیزیه که مردها همش تو قرآن بگه ذکر میشن و برای مردها صفاتی رو ذکر میکنه، ان تنصر الله ینصرکم و امثال این، در صورتی که اونجا هم همه بگید باب تقلیبه، این چجوریه که در قرآن مردها ذکر میشن ولا یذکرون نساء اما زنها ذکری ازشون نیست، خبری نیست. فنزلت الآیه، بعد آیه نازل شد اینطور که ان المسلمین و المسلمات برابر ذکر کرد، درست؟ فلذالک قال ان المسلمین و المسلمات، بعد و ان کن المسلمات داخلات فی قوله و ان کن المسلمات، این عبارت ناقصه ها، بعد میگه و ان کانت المسلمات، کنه دیگه معنا بگو نداره، هم کنه بگی هم المسلمات، متوجه چی عرض میکنم یا نه؟ یعنی المسلمات اسم کان است، داخلات خبرشه، باید بگه چی؟ و ان کانت المسلماتو بگو داخلاتن فی قوله، اگرچه مسلمات داخل هستن در قول خدا المسلمین. چرا بس به تنهای اینا ذکر شدن؟ هر کدومشون؟ یعنی اگه نمی آمد می فرمود ان المسلمین و المؤمنین و القانتین اینطور، ما هیچ موقع نمی گفتیم منظورش مردا فقط هم، قطعا شامل زنها هم بگی می شد از باب تقلیب، ولی اینجا که آمده این شکل ذکر کرده میگه در واقع خواسته زنها رو مدخلیت نکن، هیچ فرق نمی گفت حتی. اینو همه ادبا گفتن و همه آیون دارن که اینجور مواقع تنسیس بر عامیتش مخواد بشه، عمومیتش، یعنی اونطوری با مفهوم فهمیده میشه، اینجور بگید با منطوق یعنی کامل فهمیده میشه، یعنی امت پیامبر مرد زن، دیدید ما میگیم امت پیامبر، چه مرد چه زن، این چه مرد چه زن در واقع داریم تأکید میکنیم تقریبا للمذکره، فذکرهن بلفظ یخصهن، پس اینها رو ذکر کرده با لفظی که یخصهن، اختصاصی به اینا داره، ازالتا للشبهه، به جهت اینکه می‌خواد شبهه رو چیکارش کنه برطرف کنه، شبهه‌ای نبوده که بخواهد برطرف شه. آیات بعدی که می‌خونیم باز پیچیه که تو این سوره هست که انشالله جلسه آینده من اینو بخونم یه نگاهی بهش بکنید، چون یکی از قصه های قرآنیه که محل بگید بحث و اختلافه، که انشالله تعالی اینو نگاه میکنید، چون از محل هایی که احتمال لغزش روش وجود داره. و صلی الله علیه و آله و صحبه. رضایی جان.